पाठ ठीक नहीं जान पाए। मध्यमस्य तो कथम एक वाक्यत्वम इत्याशंक्या अर्थैकत्वाद इत्या। बीच के वाक्य जितने श्लोक हुए बीच के नौ तो ये हो गया और उसमें कितने हो गए, उसमें 46 हो गए, 46 और 9 55। ये 55 श्लोकों का एक वाक्यता आप कैसे कर रहे हैं, तो कहते 55 श्लोकों का तात्पर्य उसका अर्थ ही कर, अर्थ एक होने से वाक्यता एक वाक्यता हो जाएगी, तो एक ही अर्थ है। तो कथम एक वाक्यत्वम इत्याशंक्य अर्थैकत्वाद इत्याह प्राणिनाम शोक मोहादि संसार। अब देखिए शोक क्या है, मोह क्या है। शोक मोह शब्द का प्रयोग कर दिया भाष्यकार। शोक क्या है, शोक है मानस ताप, मन में जो संताप होता है किसी घटना को लेकर के, किसी बात को लेकर के मन में जो संताप होता है इसी का नाम है शोक। मानस ताप का नाम है शोक। और मोह क्या है, कहते मोह चित्त वैचित्र, ये बुद्धि आपकी विवेक न कर पावे, विवेक के अभाव का नाम है मोह। जैसे अंधकार होता है ना, अंधकार में विवेक नहीं हो पाता कि ये खंभा है कि ये पेड़ है कि पंखा है, दिखाई नहीं देता। ऐसे मोह एक ऐसी जो है चित्त की वृत्ति है जिसमें कोई दिखाई नहीं देता, विवेक कैसे करे। तो विवेक के अभाव का नाम है मोह। और मानस ताप का नाम है मोह के कारण जो मानस ताप होता, क्योंकि विवेक का अभाव होगा तो मानस ताप हो गए। तो मानस ताप का नाम हो गया क्या है, ये हो गया शोक। अब कहते हैं भाष्यकार भगवान ने शोक मोहादि कह दिया, आदि शब्द तद अवान्तर भेद, उसका अवान्तर भेद समझ लेना चाहिए। जैसे यहाँ अर्जुन को मोह हुआ है, मोह के बाद जो है वह क्या हो गया, तमाम जो है वह स्नेह हो गया, ये मेरे संबंधी हैं, ऐसा है वैसा है, ये संबंधी ये सब उसी के अंदर, ये अवान्तर भेद हो गया। स एवं संसारस्य दुखात्मनो बीज भूतो दोष, ये शोक मोह जो है यही दुखात्मक ये संसार है। दुखात्मक प्रतीत होता भले ही है पर है दुखात्मक, क्या है संसार में सुख क्या है। अरे जैसे होता है ना, लोग कहते भाई यहाँ इतनी डिग्री हो गया, इतने डिग्री तापमान हो जाता है तो क्या कहते हैं गर्मी, और थोड़ा कम हो जाए तो ठंडी। तो तापमान दोनों में है, जब हम ठंडी कहते हैं ना तो भी तापमान तो है ही है। तापमान कम स्तर में रहता है तो उसको हम ठंडी कहते हैं, और तापमान जो है जरा ज्यादा स्तर में हो जाता है तो उसको गर्मी कहते हैं। ऐसे दुख कम हो तो हम उसको सुख कहते हैं। जगत में क्या होता है, दुख कम हो तो उसको सुख कहते हैं, और उसकी मात्रा थोड़ी ज्यादा हो जाए तो दुख कहते हैं। है दोनों दुख है, तो दोनों दुख है, लेकिन कम दुख का नाम जगत में प्रसिद्ध हो गया सुख का। इसी प्रकार यहाँ पर कहते हैं कि दुखात्मनो संसारस्य, ये दुख रूप जो संसार है इसका बीज भूत दोष कौन हो गया, ये शोक मोह। शोक मोह हो गया ये बीज भूत दोष। अब तस्य उद्भवे कारणम, वो था ना शोक मोहादि संसार बीज दोष, हो गया ना अपने संसार बीज भूत दोष, उसके उद्भव का कारण क्या है? तो टीकाकार कहते हैं तस्य उद्भवे कारणम अहंकारो ममकारः। इसके उद्भव में कारण क्या है? ये शरीर के साथ अहम और सत्संबंध के साथ मम, यही उद्भव में कारण है। यही जो है मोह शोक के उद्भव में कारण है। लेकिन एकदम विवेक का अभाव हो गया, जहाँ मेरे खड़े हैं, अरे अर्जुन के मन में जहाँ आया कि मेरे संबंधी खड़े हैं, कहाँ उसके विवेक का अभाव हो गया। और विवेक का अभाव हो गया फिर क्या हो गया? शोक हो गया। गांडी ओम संस्कृति हस्ता कब चाहिए वो परिचय पाठ सूखने लगा, रंग तीव्र नहीं मरा मानसताप हो गया। तो यहाँ पर इस बात को टीकाकार बताते हैं कि जो शरीर के साथ अहंता करके जो इसके साथ ममत्व बनता है, ममत्व का संबंध बनता है, ये ममत्व का संबंध जहाँ आया अहंता ममता उद्भव का कारण हो जाता है। ये मोह के और जो है वह शोक के उद्भव का कारण। अब आगे क्या पाठ है आपने टीका में? तद हेतु रविद्या कहा ना है? हाँ, इसलिए पाठ भेद ऐसा है भाष्य में भी कि कारण हेतु प्रदर्शनार्थम। एक पाठ भेद है हमारे में भी कारण पाठ है, और पाठ भेद में है कारण हेतु प्रदर्शनार्थम। और ये पाठ जो है टीकाकार की दृष्टि से रखते एक पाठ भेद है, तो उसी को कहा तद हेतु रविद्या। उसका हेतु क्या है? अज्ञान। उसका हेतु हो गया अज्ञान। अज्ञान का अज्ञान के कारण क्या हुए? अहंता ममता हुई। इसलिए अज्ञान एक संसार है, इसलिए संसार और कुछ नहीं माना जाता, हम संसार ही माना है। आम ममेत संसार है, हम ममेति संसार, ये शरीर आदि के साथ अहंता और तत्संबंध में जो ममत्व है इसी का नाम संसार है। और इसी को भाष्यकार भगवान माया कहते, माया और कुछ नहीं कहते, इसी का नाम माया, इसी का नाम माया है। माया का यही यही दिखाई दे तो समझ लो कि माया है। अनात्मन शरीर आदो आत्मबुद्धिस्तु या भवे का माया। अनात्मा ये शरीर आदि में जो आत्मबुद्धि हो जाती है यही माया, और इसी ने संसार बना लिया। माया ये सब संसार परिकल्पित है, उस माया ने सारा का सारा संसार बना लिया। इसीलिए यहाँ कहते तद हेतु रविद्या। अहंकार ममकार जो है ये तो उसके कारण हो गए, और अहंकार ममकार का हेतु है अविद्या। तो यहाँ पर देखिए अविद्या में और विवेका भाव में अंतर हो गया ना, वो आगे की कुर्सी, मोह जो है वो आगे की कुर्सी, और यहाँ मूल में हो गई अविद्या, उससे हो गया अहम मम। अहम मम से क्या हो गया? झट मोह जो अंदर था वो प्रकट हो गया। अब वो प्रकट हो गया शोक आ गया, और ये जो है वह संसार का तत्त प्रदर्शनार्थत्व योजना। अब संग्रहितम अर्थम विवरण, ये जो संग्रहित अर्थ, संग्रहित क्या था? प्राणिनाम शोक मोहादि संसार बीज दोषोद्भव कारण हेतु प्रदर्शनार्थत्व व्याख्या, ये है संग्रहित। अब इसका थोड़ा विवरण करते हैं कि यहाँ कैसे घटाना इसको। तथा ही अर्जुन राज्य गुरु पुत्र मित्र सुहित स्वजन संबंधी बांधवेशु अर्जुन ने राज्य में, गुरु में, पुत्र में, मित्र में, सुहृद में, स्वजनों में, संबंधियों में, बांधवों में क्या भावना कर लिया? अहम एता, मम एते, इनका मैं हूँ, मेरे ये। शरीर को अहंता किया और ममता की, मैं इनका हूँ और ये मेरे हैं, ये तो किया अर्जुन ने। मैं इनका हूँ और ये मेरे हैं। मम एते इत्येवं प्रत्यय निमित्त, ये जो उसको ज्ञान, इस प्रकार का जो ज्ञान है, तन निमित्त जो स्नेह हुआ है, अब वो स्नेह टूटने लगा के तो मर जाएंगे, तो विच्छेदादि निमित्त निमित्त मम एते इत्येवं प्रत्यय निमित्त स्नेह विच्छेदादि निमित्तौ ये आत्मना शोक मोह, तो शोक मोह का विशेषण बनेगा निमित्त, समझे ना? वो निमित्त कैसा निमित्त है कि एवं प्रत्यय निमित्त स्नेह विच्छेदादि निमित्त, इस प्रकार का जो अहम मम प्रत्यय तन निमित्त जो स्नेह, उसका विच्छेद हो जाएगा, ये मर जाएंगे। तन निमित्त हो गया आत्मन शोक मोह प्रदर्शित, वह अपने में शोक मोह प्रदर्शित जो है अर्जुन कर रहा है। कथम भीष्म अहम संके इत्यादि, थोड़ी सी टीका देख ली तब आगे या उतना पढ़ लीजिए। शोक मोहाभ्याम ही अभिभूत विवेक विज्ञान, ये शोक मोह रूपी जो दोष है इससे अभिभूत हो गया है विवेक विज्ञान। इसका मतलब विवेक विज्ञान इसमें स्वाभाविक है, अर्जुन में विवेक विज्ञान स्वाभाविक है, पर शोक मोह रूपी निमित्त से वह हो गया है अभिभूत। तो स्वतएव छत्र धर्मी युद्ध प्रवृत्ति, वो विवेक विज्ञान को लेकर के स्वतः जो क्षत्रिय का धर्म युद्ध था उसमें प्रवृत्त हुआ था कि अन्याय के विरुद्ध लड़ना चाहिए, माता ने भी आज्ञा दे दिया है, ऐसा होने पर भी तस्माद् युद्धात् उपराम, वो उस युद्ध से उपराम हो गया। क्यों? अभिभूत विवेक विज्ञान, उसका विवेक विज्ञान जो उसको धर्म में प्रवृत्त किया था वो हो गया जो है, वह क्या हो गया कि अभिभूत हो गया। इसलिए अपने धर्म में प्रवृत्त होने पर भी तस्माद् युद्धात् उपराम, उस युद्ध से उपरत हो गया। और परधर्मम च, और सन्यासी का एक जो धर्म है भिक्षा जीवनादिकम कर्तुम प्रवृत्ति, सन्यासी का धर्म पालन करने के लिए तैयार हो गई, अपना धर्म तो छोड़ दिया और सन्यासी का धर्म पालन करने के लिए तैयार हो गई। ठीक है जी, जो आया था अर्जुनी ने राज्य गुरु, तो राज्य से क्या लेना, तो राज्यम राज्य कर्म परिपालन आदि, राज्य यहाँ कोई जड़ नहीं, ये राजा का जो कर्म है परिपालन आदि ही है राज्य। और गुरु कौन हुआ, पूजा रहा गुरु भीष्म द्रोणादय, जिनकी पूजा की जाती है ऐसे जो गुरु भीष्म द्रोणादि हैं। और पुत्रा स्वयं उत्पादिता सौभद्रा दया, और पुत्र समझ लो कि जो है अभिमन्यु, और अथवा द्रौपदी के पुत्र जो प्रतिबिंब आदि, ये हो गए पुत्र। और मित्र कौन हुए, मित्र उसको कहते संबंधांतरम, संबंधांतर मंत्रीण स्नेह गोचरा, ये कोई संबंध नहीं बनता जिनका, कोई काका का बाबा का नाना का ऐसा संबंध नहीं है, पर स्नेह के विषय उनको कहते मित्र। मित्र में कोई व्यवहारिक संबंध तो नहीं बनता है, पर स्नेह का संबंध जिनसे हो जाता है उसका नाम होता है मित्र। उसी बात को कहते हैं कि संबंधांतरमंतरेण स्नेह गोचरा गुरु पुत्र प्रभृतयो मित्र शब्देन उच्यते। तो गुरु पुत्र इत्यादि उनका कोई सीधा संबंध नहीं है, पर वो उनसे स्नेह हो गया, यही मित्र उनसे स्नेह, इसलिए मित्र शब्द अलग ही रहता है, बाह्य संबंध से पृथक होता है मित्र शब्देन उच्यते। और सुहृद किसको कहते हैं? सुहृद सभी शब्दों की प्रवृत्ति समझ नहीं जाती, सुहृद कहते उपकार निरपेक्षतया स्वयं उपकारिणु हृदयानुराग भाजो भगवत प्रमुख सुहृद। जो मित्र में तो क्या होता है, परस्पर होता है, वो उसका उपकार करना चाहता है, उसका उपकार करना चाहता है, उसको देता है, उसको, लेकिन सुहृद उसको नहीं कहता। सुहृद उपकार निरपेक्ष है, सुहृद इसको कहते हैं कि वो उपकार नहीं चाहता, अपने अपना कोई बदला दूसरे से नहीं चाहता, मित्र तो चाहता है। तो उपकार निरपेक्षतया स्वयं उपकार, स्वयं उपकार करेगा और उपकार का बदला नहीं चाहेगा, ऐसा हृदय अनुराग भाजो, हृदय में जिनके अनुराग रहता है ऐसे जो भगवत प्रमुख सुहृद, यानी बिना किसी उपकार के जो अपना उपकार करता है उसी का नाम है सुहृद। जैसे भगवान का अन्य भी ऐसे हो सकते हैं। और स्वजन किसको कहते? स्वजन सुहृद के बाद स्वजन है, स्वजना ज्ञातयो दुर्योधनादया। स्वजन जो है जाति के लोग, स्वजन जाति के लोग दुर्योधन इत्यादि, और संबंधी कौन है? संबंधी न ससुर श्याल प्रभृतयो, कोई ससुर है, साला है इत्यादि संबंध है, ये द्रुपद धृष्टद्युम्नादय। जैसे द्रुपद है वो द्रौपदी के संबंध से द्रुपद है, सही, इस प्रकार संबंधी हो गए वो, धृष्टद्युम्न है द्रौपदी का भाई है, ये हो गए संबंधी। और बांधव कौन हो गए? कहते बांधव उनको कहते हैं परंपरया पितृ पितामहादिषु अनुराग भाजो राजानो बांधवा। परंपरा से पिता पितामह से संबंध रहा, इसलिए हमसे भी संबंध हो गया, बहुत होते हैं ना भाई, इसके पिता का संबंधी रहा था, पुत्र से भी संबंधी बन गया, वो पुत्र का भी उपकार चाहता है। तो पितृ पितामहादिषु अनुराग भाजो राजान, जो जिनका अपने पिता से पितामह से अनुराग था ऐसे जो राजा वो बांधवा, तेषु यथोक्तम प्रत्यम निमित्त। अब उनमें ये हो गए कौन? राज्य गुरु पुत्र मित्र सुहृद स्वजन संबंधी बांधवेशु। ये जो भाष्य था इसमें कहते हैं कि यथोक्त प्रत्यय को निमित्त बना करके यस नहीं हो, जो इनके साथ एक स्नेह बनता है, यश तैसह विच्छेदो, और जो उनके साथ फिर विच्छेद होता, दुख होता है, यच्च तेषाम उपघाते पातकम, अब इनको मार देंगे तो बड़ा भारी पाप लगेगा, याच लोक गर्ह, लोक में निंदा हो, सर्वम तन्निमित्तम, वो सारा का सारा किस निमित्त से है? वो उसी निमित्त से है, ययो आत्मन शोक मोहयो तौ एतो संसार बीजो, उसी जो है वह सारा का सारा तन निमित्तम, जिसके निमित्त से, जिस दोष के कारण है, ययो आत्मन शोक मोह, जो अपने अपना जो शोक मोह है उसका, तव ये तव संसार बीज भूत, यही है संसार के बीज भूत, कथम इत्यादि न दर्शित वहां। इसको जो है कथम भीष्म नाम संकेत दृढ़ मत सूदन।